горка ў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць як вулей ад спрэчкі кветак і чмялёў. Загіне хто мінулым дрэмле, буя на травы імкнуць азор, на выперадкі набярэймы у захапы і на супор. Сок крочыць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыцца свету песні, здабытыя з зямных глыбінь. Ляжу каля лясных узбочын, ляжаць і ждуць мяне гады, і п'юць ускінутыя вочы ўсё повінь неба і вады. Цяжар шчасця грудзі сплюснуў, спляліся валасы з травой, і мятлушка сядзіць на уснах, каб разам уздыхаць са мной. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца альбо не жыві, кароўка Божая ў далоні, як кропля Божая крыві. І зноў безмежны свет чакае, свет сэрцаў песень і бароў. Дай мне вясна шляхі без краю, дай сэрцу вечную любоў. Зямля гудзе як цесны вулей, знікаюць крыўды, болі, зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.